أكبر. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عز من قائل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عزیزان گرامی، اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں: لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر اللہ نے یہ احسان کیا ہے، جب اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کر ان کے لیے مبعوث فرمایا، جس کی زندگی کا مقصد یتلو علیہم آیاتی، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے ان پر، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم سے روشناس کروائے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ان کے مبعوث ہونے سے پہلے پوری کائنات شرک اور جہالت کے گٹاؤں میں رہ رہی تھی. نبی کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے قدوہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، وہ ہمارے لیے کیسے ہادی و مرشد ہیں، اور آج کی زندگی میں ہم اپنے آپ کو کیسے سیدھی لائن پہ لا سکتے ہیں، کس مقصد کو لے کر آئے، اور آج ہم نے کن مقاصد کو اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اور دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا موضوع اتنا طویل ہے کہ ایک خطبے میں اس کو بیان کرنا ممکن نہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اس ہستی اقدس کو جو پیدا فرمایا، اس کی ذاتی اور صفاتی اعتبار سے اور اس کی زندگی کا طریقہ کار جس نے عربوں کے ان بدوؤں کو جو زندگی کی تمام برائیوں کے مخزن سے قرآن مجید میں ان کی تعریف کروا دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ نے یہ ڈگری عنایت کر دی ان کی تابے داری کرنے کی وجہ سے کہ اللہ ان پر راضی ہو گیا ہے. وہ کون سی ذات اقدس ہے جس کے ناموں کے بارے میں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحا بی الکفر. لوگوں، میرا نام محمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، احمد بھی ہے، وانا الماحی الذی یمحا بی الکفر، میرا نام ماحی بھی ہے جس کے ساتھ کفر کو مٹایا گیا. وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، میرا نام حاشر بھی ہے، قیامت کا دن ہوگا ساری کی ساری کائنات کو میرے قدموں پہ ڈھیر کیا جائے گا، جب شفاعت عظمیٰ کا وقت آئے گا میری ہی سفارش ہوگی تو اللہ تعالی حساب و کتاب شروع کریں گے. وانا العاقب الذي ليس بعده نبي، میرا نام عاقب بھی ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی پوری دنیا سے اعلیٰ، اس کے نسب کو بیان کرتے ہیں واصلہ بن اسقع روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانہ واصطفى من قریش واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا فرمایا، بڑی بڑی قومیں بنائی، بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ بھی بڑا تعلق، کتنے ہی نعامات کیے، کتنی محبت اور کتنے ہی انبیاء اس قوم سے پیدا فرمائے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے چنا. واصطفى قريشا من كنانه، اور کنانہ میں سے قریشیوں کو چنا، اور قریش میں سے بنو ہاشم قبیلے کو چنا، اور اس بنو ہاشم قبیلے سے اگر چنا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. اور بلکہ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ تو خاندانی بات ہے، پوری کائنات کے سردار اگر ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا آدم کی اولاد کا میں سردار ہوں گا. واول من ينشق عنه القبر، قیامت کے دن سب سے پہلے جس کی قبر کو کھولا جائے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واول شافع واول مشفع، سب سے پہلے سفارشی شفاعت کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے پہلے جس کی سفارش کو سنا جائے گا قبول کیا جائے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. ساری کی ساری کائنات پریشان ہوگی، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہو کر ابراہیم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، انا وامتی علی تل، میں اپنی امت کو لے کر ایک ٹیلے پہ چڑھ جاؤں گا. فیکسونی ربی تبارک و تعالی حلۃ خضراء، اللہ مجھے خلعت فاخرہ پہنائیں گے، اور کیا کروں میں، فیخر تحت العرش ساجدا، اور اللہ کے رسول عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے. اللہ آواز دیں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، سوال کیجئے کیا چاہتے ہو، ہم پورا کرنے کو تیار ہیں. واشفع تشفع، سفارش کیجئے، ہم تمہاری سفارش کو قبول کرتے ہیں. اس وقت اللہ کے رسول کی سفارش سے دنیا کا حساب و کتاب شروع ہوگا. عزیزان گرامی، جس کے حسن کے بارے میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان احسن الناس وجہا، پوری کائنات میں سب سے حسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واحسنهم خلقا، سب سے بڑے اخلاق کے پیکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، ایسا ہی بیان اور جسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ ہی زیادہ لمبا اور نہ ہی زیادہ چھوٹا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بابت بیان کرتے ہوئے انس روایت کرتے ہیں، قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فوالله ما قال لي أف قط ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا أمس فرماتي هي من الدستان تك اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی لیکن 10 سال کے عرصہ میں میں نے اخلاق ایسے چیک کیا کہ ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول نے مجھے اف تک نہیں کہا اور نہ ہی کبھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور تم نے یہ کیوں نہیں کیا. عزیزان گرامی اس ذات اقدس کی حیا کے بارے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها اتنی قواری عورت بھی حیا نہیں کرتی جتنے حیا کے فکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وكان اذا كره شيئا عرفناه في وجهه اور جب کسی بات کا مکروہ جانتے نا پسند کرتے تو دنیا آج جو طریقہ اختیار کرتی ہے لڑائی نہیں کرتے تھے گالی نہیں دیتے تھے صرف خاموش ہو جاتے ہم پہچان لیتے کہ اللہ کے رسول اس بات کو ناپسند کر لے رہے ہیں. عزیزان گرامی اس ذات اقدس کی خوشبو کے بارے میں انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. میری زندگی گزر گئی ہے آج تک عنبر ہو کستوری ہو جو تمام خوشبوؤں کا سردار ہے میں نے ان میں بھی وہ خوشبو نہیں پائی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسینہ مبارک سے خوشبو آ دی تھی. ولا مسست دیباجا ولا حریرا الین مسا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی گزر چکی ہے میں نے موٹا ریشم بھی دیکھا باریک بھی دیکھا لیکن وہ اتنے ملائم نہیں جتنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ملائم تھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال عندنا. اللہ کے رسول ہمارے پاس تشریف لائے اور قیلولہ فرماتے ہیں سو گئے فجاءت امی بقارورۃ وہی تفلس العرق فیہا. میری والدہ محترمہ ام سلیم ایک بوتل لے کے آتی ہے اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ڈالنا شروع کر دیتی ہے. فصیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول جاگ اٹھتے ہیں فرماتے یا ام سلیم ما هذا الذي تصنعين اے ام سلیم کیا کر رہی ہو. قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا فهو من اطيب الطيب. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پسینہ مبارک کو میں ایک بوتل میں بند کرنا چاہتی ہوں تاکہ اپنے بنانے والی خوشبو میں ڈالوں کائنات کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. عزیزان گرامی جس کے معجزات کے بارے میں انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے پانی کی قلت ہے دعا بماء فاوتی بقدح رحراح. پانی موجود نہیں ایک پیالے سے منگوایا پانی معمولی سا پانی موجود ہے. فجعل القوم يتربعون قوم وضو کرنا چاہتی ہے نماز کا وقت ہو جایا. فحجرت ما بين 60 الى 80 صحابی کہتے ہیں میں نے جب شمار کیا تو 60 سے 80 تک صحابہ موجود تھے. فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين اصابعه. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اپنے ہاتھ مبارک کو اس پیالے میں رکھتے ہیں. صحابی کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا انگلیوں کے درمیان سے چشمے پھوٹ رہے تھے اور صحابہ کرام نے وضو کرنا شروع کر دیا. عزیزان گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک جس بات کو جس چیز پر لگ جاتے وہ بھی باعث برکت بن جاتی. ام مالک روایت کرتی ہے ان ام مالک جابر روایت کرتے ہیں ان ام مالک كانت تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم في عكة لها ثمنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپی کے اندر اللہ کے رسول کو مکھن ہدیہ کے طور پہ پیش کرتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے مکھن کو لے لیتے اور جس کا ہاتھ لگ گیا جب واپس بھیجتے بیٹے آتے فیسألون الأذن وليس عندهم شيء گھر میں کوئی کھانے کی چیز نہ ہوتی لیکن وہ برتن جو اللہ کے رسول سے واپس آ چکا ہوتا جس میں گھی رکھا کرتی تھی. فتحمد الى النبي تحدي فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. ام مالک مسلم کی روایت ہے فوراً اس برتن کی طرف جاتی کیا دیکھتی وہ مکھن سے بھرا ہوا نظر آتا. فما زال يقيم لها اذن بيتها حتى عصرته, جب تک اس کو صاف نہیں کر دیا. بیٹے گھر میں آتے کھانا کھانے کے لیے کوئی چیز بھی نہ ہوتی, اس کی طرف توجہ ہوتی تو اللہ کی رحمت سے یہ نبی کا معجزہ تھا کہ مکھن سے بڑی ہوتی اور بیٹوں کو کھانا کھلا دیا جاتا. ایک دن اس کو صاف کر دیتی ہیں ام مالک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں. قال عصرتيها؟ قالت نعم. قال لو تركتيها لما زال قائما. اے ام مالک لگتا ہے تم میرے پاس آئی ہو, اس کا صاف تو نہیں کر دیا. کہنے لگی اللہ کے رسول یہی کچھ کر بیٹھی ہوں. فرمایا لو تركتيها لما زال قائما, اگر تم اس کا چھوڑ دیتی استعمال کرتی رہتی تو کبھی یہ ختم نہ ہوتا. جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يستطعمه, ایک شخص آتا ہے کھانے کی طلب کرنے کے, فاعطاه شطر وسق شعير فاطعمه شطر وسق شعير, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا ٹوپہ جو کا دے دیا. فما زال الرجل ياكله وامراته وضيفهما حتى كانه, اتنے دن بیت گئے وہ ایک ہی آدھا ٹوپا اس نے بھی کھایا, عورت بھی اس کی کھاتی رہی, مہمان بھی آتے رہے, لیکن اللہ کی رحمت سے یہ نبی کا معجزہ تھا کہ وہ ختم نہیں ہوا. ایک دن سوچتا ہے تول کے دیکھوں کتنا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیان کرتا ہے کہ ختم ہو گیا ہے. فرمایا لو لم تکلہ, اگر تم اس کو کم از کم وزن نہ کرتے, چھوڑ دیتے, استعمال کرتے رہتے تو یاد رکھنا یہ کبھی ختم نہ ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا. فرماتے ہیں میرے صحابہ انکم ستأتون غدا عین تبوک, کل کو تم تبوک کے پاس ایک چشمہ آئے گا, وہاں پہنچو گے تو ہی شخص پانی کو ہاتھ نہ لگائے جب تک میں نہ آ جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں. والعين مثل الشراك تبض اي تسيل, اور وہ چشمہ اتنا باریک ہے جیسے قسمے کی مانند چشمہ ہے. صحابہ کرام کی اتنی بھاری تعداد کیسے پانی کو پورا کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے پانی ڈالا, اپنے چہرے انور دھویا اور وہ پانی چشمے میں ڈال دیا. صحابی کہتے ہیں فجاءت العين بماء منهمر, وہ چشمہ جو قسمے کے برابر تھا وہ ایسے پھوٹنے لگ گیا جیسے کوئی نہر پھوٹتی ہے, جس نے صحابہ نے بھی وضو کیا, پانی بھی پیا اور صاحب یہ خوشخبری سنائی. یا معاذ, اے معاذ سنو, شاید کہ تیری عمر لمبی ہو, دیکھنا یہ چشمہ جس کو تم قسمے کے برابر سمجھ رہے تھے, ان ترا قد ملئ جنانا, اللہ کی رحمت سے یہ چشمہ ان تمام باغات کو سیراب کرے گا. تاریخ کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے گرا ہوا پانی جب چشمے میں جاتا ہے تو کتنے سالوں تک وہی چشمہ سیراب کرتا رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاعرف حجرا بمکہ یسلم علی قبل ان ابعث انی لاعرفه الان, او میرے صحابیو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میں اس پتھر کو جانتا ہوں, جب میں مبعوث کیا گیا تو اس سے پہلے پتھر مجھے سلام کیا کرتے تھے, اور یہ مسلم کی روایت ہے. عزیزان گرامی, جس کی صداقت کے بارے میں ابو امامہ روایت کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں موجود ہے, ایک دشمن عبداللہ ابن قمیہ پتھر کو اٹھاتا ہے اور چہرے انور پہ مارتا ہے, کیا کہتا ہے خذھا وانا ابن قمیہ, پہلے وار کو برداشت کرو اور دوسرے کا انتظار کرو, میں عبداللہ بن قمیہ بول رہا ہوں. قالت ما لك اقماك الله, میں نے سنا کیا کہا ہے, اللہ تیرے ٹکڑے کرے. فسلط الله عليه تيس جبل فجعله بنفسه قطعة قطعة قطعة, صحابی فرماتے ہیں یہ بات اللہ کے رسول کی زبان اقدس نے بولی, ہم دیکھ رہے تھے ایک جنگلی بکرا آیا جس نے اپنے سینگوں سے واقعی شخص کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے بارے میں انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وکان اجود الناس وکان اشجع الناس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات سے حسین تھے, سب سے بڑے سخی تھے, سب سے بہادر تھے. وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ, ایک دن ایسا ہوا مدینے والے پریشان ہوئے جب دشمنان اسلام نے حملہ کیا. فانطلق ناس قبل الصوت, جدھر سے آواز آ رہی تھی لوگ بھاگ کر جاتے ہیں. فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا, لیکن قائد ہو تو ایسا ابھی لوگ بھاگ کے جا رہے ہیں, قائد اعظم جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے ہوئے ان لوگوں کا پتا کر کے واپس لوٹ رہے ہیں. وقد سبقهم الى الصوت وهو على فرس ابي بابي طلحه عري في عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا. کیا دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے پہ سوار ہیں اور ان کی گردن مبارک میں تلوار لٹکی ہوئی ہے اور وہ فرما رہے ہیں لم تراعوا لم تراعوا, خوف کی بات نہیں, واپس لوٹ چلو, میں پتہ کر کے آ چکا ہوں. اور صحابی کہتے ہیں وجدناه بحرا, ہم نے شجاعت میں سمندر پایا. وما رأينا من فزع, بڑی سے بڑی لڑائی میں کبھی گھبراہٹ نہیں دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم. جس کے توکل کے بارے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوة قبل نجد, ہم نے نجد کے قریب ایک غزوہ لڑا. فأدركنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی واد کثیر العضا, ایک ایسی وادی میں اللہ کثیر پہنچے جہاں بہت زیادہ کانٹے تھے. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها, وہاں اپنی سواری سے اترتے ہیں اور اپنی تلوار کو ٹہنیوں کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لیٹ گئے, صحابہ کرام بھی دوسرے درختوں کے نیچے چلے جاتے ہیں. ان رجلا اتانی, اور فرماتے ہیں ایک شخص آ گیا, وانا نائم, میں سویا ہوا تھا. فاخذ السيف, میری تلوار کو پکڑتا ہے. فاستيقظت وهو قائم على راسي, میں جب بیدار ہوتا ہوں تو وہ شخص میری تلوار کو لے کر میرے سر پہ کھڑا ہے. فلم اشعر والسيف صلتا في يدي, میں ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ شخص نے تلوار کو اٹھا کے کہا من يمنعك مني, بتاؤ تمہیں کون مجھ سے بچانے والا ہے. قال قلت الله, میں نے کہا مجھے ایک اللہ کی ذات بچانے والی ہے. قال في الثانيه من يمنعك مني, بتاؤ تمہیں کون بچانے والا ہے. قلت الله, میرا توکل ہے اللہ کے رسول کا توکل, دیکھیے میں نے کہا مجھے ایک اللہ بچانے والا ہے. فشامت سیف فی یدی وہا ہوا ذا جالس, جب اللہ کا نام میں نے بولا وہ شخص وہیں بیٹھ جاتا ہے, اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ جاتی ہے. ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا. عزیزان گرامی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی انتقام نہیں لیا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے من خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. الله رسول صلى الله عليه وسلم کو جب اختیار دیا جاتا کہ دو کاموں میں سے جو چاہے اختیار کر لے, اللہ کے رسول آسان کام کو اختیار کرتے اپنی امت کے لیے. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنا ذاتی انتقام نہیں لیا, الا کہ اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تو پھر چھوڑا نہیں کرتے تھے. عزیزان گرامی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت و ایثار و قربانی کو دیکھیے, جس کو بیان کرتے ہوئے جابر فرماتے ہیں میں تو الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا, زندگی گزری کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے والا جب کچھ مانگتا تو کبھی نہ کرتے تھے, یا دے دیتے یا خاموش ہو جاتے یا وعدہ کر لیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کو دیکھیے. انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إنني إليك حاجة, ایک عورت جس کی عقل میں کوئی چیز تھی, یعنی وہ معقول نہیں تھی زیادہ, کچھ اس کو تکلیف تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی کام ہے. فقال یا ام فلان انظری ان یسکت شئت حتی اقضی لکی حاجتکی, بتاؤ کہاں تم یہ کام کروانا چاہتی ہو, میں تیری مدد کرنے کو تیار ہوں. فخلا معها فی بعض الطرق حتی فرغت من حاجتها, جہاں اس عورت نے وعدہ دیا وہاں اللہ کے رسول ایک لوڑی کی بات سننے کے لیے کائنات کا سردار پہنچتا ہے, تمام ہو ایسی وہاں جا کے اس کا کام کر دیتے ہیں. عزیزان گرامی, اس کی شفقت کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مثلی کمثل رجل استوقد نارا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابہ میری اور تمہاری مثال تو اس شخص کی ہے جو آگ کو جلاتا ہے, فلما اضاءت ما حولها, جب آگ کے ارد گرد روشنی ہو جاتی ہے, جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها, یہ پروانے جو اڑ رہے ہیں یہ اچھل اچھل کر اس آگ میں جاتے ہیں, وجعل يحجزهن, وہ شخص آگ جلانے والا ان پروانوں کو روکتا ہے کہیں جل نہ جائیں, ويغلبنه فيتقحمن فيها, لیکن پروانے تو پروانے ہی ہوتے ہیں, وہ کہاں بات کو مانتے ہیں, وہ اس میں گر کر جل جاتے ہیں. فذلكم مثلي ومثلكم, او لوگو میری اور تمہاری مثال بھی ایسے ہے, انا آخذ بحجتكم هلم عن النار, میں تمہیں پیچھے سے پکڑتا ہوں اور تمہیں کہہ رہا ہوں بچ جاؤ آگ سے, هلم عن النار, آگ سے بچ جاؤ, فتغلبونی تقحمون فیہا, لیکن افسوس کی بات ہے جب تم میری اطاعت کو چھوڑتے ہو تو تم جہنم میں چھلانگے لگا رہے ہو مجھ سے چھوٹ چھوٹ کر. عزیزان گرامی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری کی ساری صفات اللہ کی طرف سے عنایت کردہ تھی. آخری صفت ان کی یہ بھی تھی کہ وہ خاتم النبیین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, مثلی ومثل الانبیاء من قبلی, میری اور پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے, كمثل رجل بنى بيتا بنى بنيانا فأحسنه وأجمله, ایک شخص نے باغیچہ بنایا ہو اس کا بہت ہی عمدہ بنایا ہو, الا موضع لبنة من زاوية من زوايا, لیکن ایک کنارے پہ ایک کونے پہ ایک ایسی ہل کو چھوڑ دیا گیا ہو, فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له, لوگ جب اس کی سیر کرتے ہیں کہتے ہیں کاش یہ تو عید پڑی ہے بڑی خوبصورت ہے اس کو اگر اس جگہ پہ لگا دیا جائے, ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين, اس نبوت کے باغیچے کو مکمل کرنے والی اینٹ مجھے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اور میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. عزیزان گرامی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا مجھے حوض کوثر کی نعمت عنایت کی جائے گی. امر فرماتے ہیں حوضی مسیرۃ شہر, میرے پاس جو اللہ تعالیٰ نعمت سے مجھے نوازے گی حوض کوثر, مسیرۃ شہر, کتنا بڑا یہ حوض ہوگا, ایک مہینہ تک صبر کیا جائے اتنی اس کی لمبائی چوڑائی ہوگی, وجاویہ سوا, اور اس کے کنارے بھی اسی طرح ہوں گے, ماؤہ ابیض من الورق, اور اس کا پانی چاندی سے بھی سفید ہوگا, وریحہ اطیب من المسک, اور اس کی خوشبو کستوری سے بھی زیادہ ہوگی, وکیزانہ کنجوم السماء, اور پینے کے لیے جو برتن رکھے ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے, فمن شرب منه فلا يظمأ ابدا, جو شخص اس سے پی لے گا کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. لیکن یہ کس کی قسمت میں ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا فرطكم على الحوض, میں سب سے پہلے حوض کوثر پہ آؤں گا, من ورد شرب, جو بھی آئے گا میں اس کو پانی پلاؤں گا, ومن شرب لم يظمأ ابدا, اور جو پی لے گا کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی. وليردن علي اقوام اعرفهم يعرفوني, اچانک کیسی قوم آئے گی میں ان کو پہچانتا ہوں گا وہ مجھے پہچانتے ہوں گے, سبب کیا ہے؟ جو نمازی ہے ان امتی یأتون یوم القیامة والرم محجلین من آثار الوضوء, جو امتی نمازی ہے وضو کرتا ہے قیامت کے دن اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے, اللہ کے رسول ان کو پہچان لیں گے. فیحال بینی وبینہم, اچانک میرے ان کے درمیان کیا کر دیا جائے گا؟ ایک چیز حائل کر دی جائے گی. فیقول انہم منی, اے اللہ یہ میری امت ہے کہاں چلی گئی؟ فیقال انک لا تدری ما عملوا بعدک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا خبر کہ تیرے جانے کے بعد ان لوگوں نے کون کون سے عمل کیے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک, تمہیں کیا معلوم کہ تیرے بعد ان میں کون کون سی بدعتیں نکال لیں. فاقول زقن زقن لمن ضیر بعدی. مسلم کی روایت اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں کہوں گا ان کو دفع کر دو, دور کر دو جو میری سنت کو بدلنے کی قوت رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو سنت کے مطابق نہیں چلایا, اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے. اللہ کے رسول سے لوگوں کو دور کر دیا جائے گا. عزیزان گرامی, اس لیے اگر جنت میں اللہ کے رسول کا ساتھ چاہیے تو آئیے کن باتوں کو اختیار کر لو. سب سے پہلی بات اللہ کے رسول کی اتباع کر لو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز سے میں تمہیں منع کر دوں اس سے رک جاؤ. وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَفَعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اور جس بات کے میں تمہیں حکم دے دوں اس کو کر لو. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. پچھلی قومیں برباد ہوئی, ہلاک ہوئی, ان کا سبب یہ تھا کہ وہ اپنے انبیاء کی مخالفت کرتے تھے. تم اپنے نبی کی مخالفت سے باز آ جاؤ, اللہ ہمیں معاف فرمائے. عزیزان گرامی, آج ہمیں کرنا تو یہ چاہیے تھا جب ہم صبح بیدار ہوتے ہم مسواک کا طریقہ محمد عربی کا اپناتے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کیانا لا ینام الا السواک عند رأسہ. اللہ کے رسول جب بھی سوتے مسواک ان کے سرہانے کے برابر پڑی ہوتی. فإذا استيقظ بدأ بالسواک. جب بھی وہ بیدار ہوتے سب سے پہلے مسواک کرتے. ہم نے مسواک کیا, اپنے تکیے کے پاس ٹیبل کو لگایا, ڈش کو لگایا, جو ہمارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو. ہم نے خود اس رحمت کو دور کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, وضو ہم نے اختیار نہیں کیا. ہم وضو بھی کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, اپنی مرضی کے مطابق. نبی کریم فرماتے ہیں کان اذا توضا, صحابی روایت کرتے ہیں جب وہ وضو فرماتے اخذ کفا من ماء, ایک چلو لے لیتے. فادخله تحت حناكه, اپنی تھوڑی مبارک کے نیچے داخل کرتے. فخلل به لحيته, اور اللہ کے رسول اپنی داڑھی مبارک کا خلال کرتے. وقال هكذا امرني ربي, اور فرماتے مجھے میرے رب نے اس طرح حکم دیا ہے. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے تو وضو بھی مکمل نہیں, اپنی خواہشوں کے مطابق اپنے رشتے داروں کو راضی کرتے ہوئے, اپنی بیوی کو راضی کرتے ہوئے جو قیامت کا جواب دے دے گی, ہم نے اپنے چہرے کو صاف کروایا. یہ کیسا عاشق ہے, یہ کیسا محب ہے جس کا وضو مکمل نہیں, اس کی نماز کیسے مکمل ہو سکتی ہے جس کی نماز مکمل نہیں, کل کو جنت میں کیسے داخل ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہمارا نہیں رہا. کیسی محبت ہے, کیسا عشق ہے. اللہ کے رسول کیا کرتے تھے, نماز جب ختم ہوتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. كان اذا انصرف من صلاته, جب نماز کو ختم کرتے. استغفر ثلاثا, تین مرتبہ استغفر اللہ کہتے. ثم قال اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. آج اس طریقہ بھی نہیں رہا. ان علماء نے جن کو اللہ کا خوف نہیں ہے, نہ اذکار کے لوگوں کو بتاتے ہیں نہ خود کرتے ہیں, فوراً ہی ہاتھوں کو اٹھا کے دو کلمے بول کے ان مسلمانوں کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے اور ان کو اٹھا دیتے ہیں, اس مسجد کی نعمت سے محروم کر دیتے ہیں جو نہ ذکر کرتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہے, ہر وقت بیماریاں, ہر وقت پریشانیاں. سبب کیا ہے, سنت کو چھوڑا ہوا ہے. عزیزان گرامی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, وہ گھر سے نکلتے. کان اذا خرج من بیتہ قال بسم اللہ توکلت علی اللہ, اللہم انا نعوذ بک ان نزل او نضل او نظلم او يظلم علی او نظلم او يظلم علينا او نجهل او يجهل علينا. یہ دعا پڑھ کے نکلتے, ہر قسم کی بیماری سے محفوظ. صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا, لیکن آج ہر وقت جو ہے جان کا خطرہ ہے, بدماشی کا خطرہ ہے, کوئی قتل کر رہا ہے, کوئی لڑائی کر رہا ہے. سب سے بڑا محب ہے, عاشق ہے, کسی کو یہ دعا بھی یاد نہیں جو عشق کے سارے کے سارے پلندے قائم کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تو مسجد کا رخ کرتے, لیکن آج ہمارے رخ بھی ہوتے ہیں تو سینما گھروں کی طرف ہوتے ہیں. اور رخ کرنے کی ضرورت کیا ہے, اسی عشق کو ثابت کرنے کے لیے اپنے ساتھ ہی رکاب رکھتے ہیں جو رخ کرتا ہے اور ڈھول کی تھاپ میں چلتا ہے اور بدماشی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آئے ہیں. اللہ کے رسول ایسے کبھی نہیں آ سکتے، نہ آئے ہیں نہ آ سکتے ہیں، وہ اللہ کے پاس چلے جا چکے ہیں، قیامت کے دن ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے، کان اذا دخل المسجد، جب مسجد میں داخل ہوتے، قال اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم، یہ دعا پڑھ کے داخل ہوتے، کوئی آتے یہ دعا کرنے سے بھی آ رہی ہے، کیسا اس کا عشق ثابت ہوگا، کیسی محبت سکتی ہے جس کا ایک دعا بھی یاد نہیں، کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا کیا پڑھی جاتی ہے۔ عبادت کا طریقہ اللہ کے رسول کا دیکھیے، کان احد الدین ما داوم علیہ صاحبہ، یہ مسلمان آج کل کے رمضان ہی مسلمان ہے، رمضان آ جائے قرآن بھی پڑھتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے، شعبان کا مہینہ آئے نہ نماز یاد ہے نہ روزہ یاد ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں عبادت کی وہ ہے سب سے پیارا عمل، وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ انسان کرتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستوں میں چلنے کا طریقہ دیکھیے، نماز پڑھ کے چلتے تو کیسے چلتے، کان اذا مشى اقلع، مجاہد بن کے چلتے، کان اذا مشى کانه يتوكى، ایسے چلتے جیسے کسی چیز پہ ٹیک لگا رکھی ہے، کان اذا مشى لم يلتفت، جب وہ چلتے تو دائیں بائیں التفات نہیں کرتے تھے۔ آج ہماری چال کو دیکھیے، یہی محب جو ہے جس کو یہ حکم تھا کہ تم نے اپنی نظر کو جھکا کے رکھنا ہے، کسی اور پہ نظر نہ پڑے، یہ ساتھ لے کے چلتے ہیں، تصویریں ساتھ ہیں اور ڈھول ساتھ ہے، کیسی محبت یہ قیامت کو ثابت ہوگی، یہ جرم ہے جس کی سزا اگر توبہ نہیں کی تو بھگتنی پڑے گی۔ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندگی میں خوشی دیکھتے تو کیا کرتے، طریقہ یہ تھا، کان اذا اتاه امر یسره، جب کوئی چیز ان کو خوش کرتی تو کہہ دیتے، الحمد للہ الذی بنعمته تتم الصالحین، اللہ تیری ہی تعریف ہے جس کی رحمت سے ہی ساری کی ساری خوشیاں نصیب ہوئیں، اور جب ان کو کوئی چیز افسوس ناک کرتی تو یہ الفاظ کہتے، الحمد للہ علی کل حال، اللہ ہر حال پہ تیری ہی تعریف ہے، لیکن آج کا محب ہے خوشی ہوتی ہے رقص کرتا ہے، خوشی ہوتی ہے ڈول لے آتا ہے، وہ طبلے وہ باجے جو ہے جس کو توڑنے کے لیے اللہ کے رسول آئے، امرنی ربی ممثل معازف والمزامیر، مجھے حکم دیا ہے ان طبلوں کو توڑ دوں، ان باجوں کو توڑ دوں، جس کو توڑنے آئے تھے یہ اسی کی خوشی منانے کے لیے ساتھ لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا طریقہ یہ تھا، کان اذا جاءه امر یسر به خر ساجدا شکرا للہ، جب ان کو خوشی آتی وہ سجدہ کرتے، لیکن آج خوشی آتی ہے تو سجدے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غمی آتی، کوئی مشکل پیش آتی، کان اذا حجبه امر صلى، جب کوئی مشکل پیش آتی فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے، لیکن آج کا محب جو ہے اور عاشق جو ہے نہ فرض نماز کا پتا ہے نہ ذکر اذکار کا پتا ہے، پتا ہے تو پیٹ کو بندے کا پتا ہے، وہ بدماشی سے ہو وہ ناچ کے ہو جیسے بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی سے ہو، پیٹ بھرنا چاہیے جیسے بھی ہو، یہ کام ہو نماز کا کچھ پتا نہیں۔ اور اللہ کی قسم میں کہنا چاہوں گا، ان سارے عاشقوں سے نماز کا ترجمہ سن لو تمہیں سو میں سے ایک بندہ سنائے گا، اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھا ہے۔ سوزان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اللہ کے رسول کو کوئی دکھ والی بات پہنچتی، کان اذا راعہ شیء قال اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، جب وہ دکھی ہوتے، جب کوئی چیز خوفناک کرتی تو اس وقت ان کا طریقہ تو یہ تھا، وہ ایک اللہ کو یاد کرتے، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ کے الفاظ بول کر توحید کا اقرار کرتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انس فرماتے ہیں، کان اذا کربہ امر قال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جب کوئی نخوشی کا وقت ہوتا تو اس وقت یہ الفاظ پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اور جب کوئی غم آتا کوئی دکھ آتا تو اس وقت بھی یہی الفاظ پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لیکن آج کا محج ہے، آج کا عاشق جب کوئی دکھ آتا ہے قبروں کے پاس جاتا ہے، دکھ آتا ہے وغیرہ کرتا ہے، دکھ آتا ہے تقدیر کا انکار کرتا ہے اور بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اللہ کا خوف کھانا چاہیے، اللہ کی تعریف کرو تمہارے دکھ دور ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم سے خوف محسوس کرتے، قال اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، تو ان الفاظ کو اپنی زبان اقدس میں لاتے، اللہ میں ان کی شر سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ تو ہی ان سے بچانے والا ہے. لیکن آج کے مسلمان جب کسی سے خوف کھائے، اس خوف کو دور کرنے کے لیے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس خوف کو دور کرنے کے لیے ڈولی مارتا ہے، اس خوف کو دور کرنے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے. کیسے یہ محبت قیامت کو قبول کی جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جب وہ بیمار ہوتے، کان اذا اشتکى احد راسه قال اذهب فاحتجم، جاؤ اگر کسی کے سر کو درد ہوتی تو فرماتے حجامہ سنگھی لگواؤ سر پہ، واذا اشتكى رجله قال اذهب فاخضبها بالحناء، اگر پاؤں کو تکلیف ہوتی تو فرماتے جاؤ مہندی استعمال کرو. لیکن آج اگر سر کو درد ہوتی ہے، عزیزان گرامی، ہم فوراً اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جو پتا نہیں کیا کرواتا ہے، کیا کیا چیزیں لکھ کر پلاتا ہے، کیا کیا چیزیں لکھ کر تمہارے گلے میں ڈالتا ہے، اور کیسے کیسے قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے. ایسے محب کی محبت کو اللہ تعالیٰ کیسے قبول فرمائیں گے؟ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے، عائشہ فرماتی ہے کان اذا اشتكى رفعه جبريل قال بسم الله يبريك من داء يشفيك ومن شر حاسد اذا حسد وشر كل ذي عين، جب اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف ہوتی تو تمہیں جبریل سے، جبریل نے سکھایا تھا، وہ ان الفاظ سے دم کیا کرتے تھے، بسم الله يبريك من داء يشفيك ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر كل ذي عين. لیکن آج کے مسلمان نماز بھی چھوڑ دیتا ہے، آج کے مسلمان اپنی عبادت کو بھی چھوڑتا ہے، کیسی اس کی محبت قیامت کے دن قبول کی جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جب گھر واپس لوٹتے، گھر داخل ہوتے، کان بابه یقرا بالعظافیر، اپنے دروازے کو، اللہ کے رسول کے دروازے کو ناخنوں کے ساتھ کھٹکھٹایا جاتا. لیکن آپ کا عاشق جو ہے اور آپ کا محب جو ہے کسی کے پاس جاتا ہے، نہ اجازت کی ضرورت ہے، نہ دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے. یہ تو لمبی باتیں ہیں، پرانی ہو گئی ہیں. اب جو چیز اندر جا کے دیکھنی ہے وہ تو ساتھ کر رہی ہے، بے فرد کسی کو دیکھنے کی کیا ضرورت رہ گئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا كان اذا اتى باب لم يستقبل الباب، وہ تو اتنی احتیاط کرتے، جب کسی کے دروازے پہ آتے تو سیدھے دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوتے، من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الايمن او الايسر، یا دائیں طرف ہو کے کھڑے ہو جاتے یا بائیں طرف ہو کے کھڑے ہو جاتے، ويقول السلام عليكم السلام عليكم، اور گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہوتے جب تک السلام عليكم نہ کہتے اور اجازت نہ مل جاتی. لیکن آپ کا محب جو ہے اس نے دروازے کھول رکھے ہیں، نہ بیٹی کی حیا کا خطرہ ہے، نہ ماں کی حیا کا خطرہ ہے، نہ بیوی کا خطرہ ہے، سب پہ پرد بیٹھی ہیں اور اپنے گھر کو ایک ڈیرا بنا رکھا ہے. آخر کیا ہوتا ہے؟ کیا گری کچی دیوار میرے مکان کے لوگوں نے چلنے کا رستہ ہی بنا لیا. نتیجہ اس وقت دیکھتا ہے جب کورٹ میرج ہو جاتی ہے، پھر یہ ڈوبتا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے. اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، جب عیادت کرنے کسی مریض کے پاس جاتے، كان اذا اتى مريضا به قال اذهب البحث رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، جب کسی مریض کے پاس آتے، اس کو دم کرتے، اس کے لیے دعا پڑھتے، اس کو اللہ کی یاد دلاتے، اس کو توحید کے ساتھ پکا کرتے. لیکن آج کسی بیماری کے کو دیکھتے ہوئے ہم فوراً کہتے ہیں کیا کرے، یہ مصیبت ہم پہ آنی ہے، شرک کرتا ہے، تقدیر کا جتلاتا ہے. کیسے اس محبت کو قبول کیا جائے گا کل قیامت کے دن؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا طریقہ یہ تھا، كان اذا اطلع على احد من اهل بيته كذب كذبه لم يزل معرضا عنه حتى يحدث توبه، جب کسی کو دیکھ لیتے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، جب تک توبہ نہ کر لیتا اس وقت تک اس سے اعراض کیے رکھتے. لیکن آج ہم خود جھوٹ بولتے ہیں، اور آج کا سب سے بڑا جھوٹا ہے، محبت کرنے والا جھوٹا ہے، جو اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آئے ہیں. اس سے بڑا کون سا جھوٹ ہو سکتا ہے؟ کائنات کا سردار اللہ کے پاس جا چکا ہے، آئے گا؟ اللہ کے رسول تو اعراض کرتے، بات کرنا پسند نہ کرتے، جھوٹ بولتا جب تک توبہ نہ کر لیتے. لیکن آج ایک نہیں، بیسیوں آدمی بیٹھے ہیں، سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی کیا تھا؟ كان مما يقول للخادم ألك حاجة، جب اپنے ساتھی کے ساتھ تعامل کرتے اپنے غلام اور نوکر کو ہر وقت پوچھتے ألك حاجة، بتاؤ تمہیں کوئی ضرورت ہے، لیکن آپ کا محب جو ہے، عاشق جو ہے کسی کے پیسوں کو کسی کے مال کو ہڑپ کرنا بڑی معمولی بات سمجھتا ہے، بھی کہے کرو ڈوب لیے جائیں اور بعد میں کہے کہ میں نہیں دے سکتا اور فیصلہ ہو جاتا ہے کہ چلو جی معاف کر دو، دوبارہ پھر آن لائن بازار میں ہو جاتا ہے۔ کیسی محبت قیامت کو اللہ قبول فرمائیں گے اس عاشق کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے طریقے کو دیکھیے، اللہ کے رسول کان اذا شرب تنفس ثلاثا ويقول هو احنا وامرا وابرا، جب پانی پیتی تو تین مرتبہ سانس لے کے پیتے۔ جو عاشق و محب یہ کام نہیں کر سکتا، جس کو اتنی ہوش نہیں ہے کہ پانی بھی ایک سانس میں پینا ہے کہ تین سانس میں، کیسی محبت کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے، کان اذا اکل او شرب قال الحمد للہ الذی اطعم وسقا وسوغه وجعل له مخرجا، دعائیں پڑھتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی تعریف کرتے۔ جو عاشق یہ دعا یاد نہیں کر سکتا، جو محب اس دعا کو یاد نہیں کر سکتا، کیسی محبت ہے؟ یہ فراڈ کر رہا ہے، اس کی محبت کا اللہ نے معاف فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، كان اذا اكتحل اكتحل وترا واذا استجمر استجمر وترا، جب رات کو سوتے تو تین مرتبہ سرما لگاتے، وہ تو سرما لگاتے آرام دینے کے لیے، آج ہم اپنی آنکھوں کو گنہگار بنانے کے لیے، بیوی بھی ساتھ ہے، بیٹی بھی ساتھ ہے، جوان ہے، اولاد بھی ساتھ ہے، جس چل رہی ہے کیسا محب ہے؟ یہ فراڈ ہے جس کا اس کو حساب دینا ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ وَإِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ وِتْرًا، جب اللہ کے رسول استنجا کرتے تو تین مرتبہ کرتے، لیکن آج کا عاشق اور محب اس کو کبھی حیا نہیں آئی کہ لوگوں کے سامنے ہی اپنے قضائے حاجت سے فارغ ہوتا ہے، کچھ پرواہ نہیں کپڑوں پہ کیا کچھ لگتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کیسے اس کی محبت کو کل قیامت کو قبول کیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتی یقرا بنی اسرائیل والزمر، اس وقت تک آرام نہیں کرتے تھے جب تک بنی اسرائیل اور زمر سورت کی تلاوت نہ کرتے، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ کم از کم لا ینام حتی یقرا الف لام میم تنزیل وتبارک الذی بیدہ الملک۔ یہ کیسا محب ہے، یہ کیسا عاشق ہے جس کا سونے کی بھی دعائیں جاب نہیں، پھر کہتا ہے میں سب کا عاشق ہوں؟ ایسے عشق اور محبت کو اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو گھرداری میں بھی کتنے ہی اچھے تھے، ایوب ابو ایوب روایت کرتے ہیں کہ يركب الحمار، ان میں اتنی تواضع تھی کہ وہ گدھے پہ سواری کر لیتے، ويخصف النعل، اور جوتی اپنی خود سنوار لیتے، ويرفع القمیص، اور اپنی قمیص کو سیٹ کر لیتے، ويلبس الصوف، اور اون کی چادر پہن لیا کرتے، ويقول من رغب عن سنتي فليس مني، جو میری سنت اعراض کرے گا وہ میرے ساتھ نہیں۔ لیکن آج کا محب العاشق جس نے اللہ کے رسول کی آواز سنی ہے، كان احب الثياب الي القميص، اللہ کے رسول کو قمیص پسند تھی، بازو بھی ڈکے ہیں، جسم بھی ڈکا ہے، لیکن محب العاشق ناچنے لگتا ہے، نماز پڑھنے آتا ہے، آدھے آدھے بازو ننگے ہیں، جیسے کرکٹ کے میدان میں آیا ہے، کیسے محبت اس کی قیامت کو قبول ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ، ہر وہ کام کرتے جو ہر شخص گھر میں کرتا ہے، كَانَ يُسَلِّي ثَوْبَ يَحْلِبُ شَكْتَهُ ويخدم نفسه، اپنی بکری کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے اور اپنے کپڑوں کو سٹ کر لیتے اور اپنی خود خدمت کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ کا عاشق، آپ کا محب یہ کہتا ہے میں گھر میں کوئی کام نہیں کروں گا، میری بےعزتی ہے کہ میں اپنی بیوی کا کوئی کام کر دوں، بچوں کا کوئی کام کر دوں۔ کیسے محبت ہے اس کی سچی، اور کیسے کل قیامت کو محبت کو قبول کروائے گا؟ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آخری بات ان کی زبان اقدس سے جو موجود تھی، کان آخر کلام النبی صلی اللہ عليه وسلم الصلاة اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم. لوگوں نماز کا خیال کرنا, نماز کا خیال کرنا اور اپنے نوکر اور خادموں کے بارے میں ہوش سے کام لینا, لیکن آپ کا محب جو ہے آپ پانچوں نمازیں نہیں پڑھ سکتا تو کیسی محبت ہے, کل قیامت کو کیسے چھوٹ جائے گا. میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو سچا محب بنائے اور ہمیں سنت کا پابند بنائے اور بدعتوں سے بچائے. اقول قولی هذا واستغفر الله العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور. الحمد لله على احسانه والشكر له على توفیقه وامتنانه, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه, واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. نبي كريم صلى الله عليه وسلم کے بارے میں صحابی روایت کرتے ہیں, ابو عبیدہ بن جراح جو اس امت کے امین ہیں بیان کرتے ہیں, كان آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم, اللہ کے رسول نے آخری بات اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے فرمائی وہ یہ تھی, قاتل اللہ اليہود والنصارى, یہودی اور عیسائیوں کے اللہ ٹکڑے کرے. اتخذوا قبور انبیائهم مساجد, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پہ مقبرے بنا لی. عزیزان گرامی, نبی کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اپنی پوری زندگی اس مقصد کو بیان کیا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. عیدان عند اولی النہی لا ثالث لہما لمن یبغی السلامۃ فی غدی, اسلام کے اندر دو ہی عیدیں ہیں, جو سلامتی چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں اور جو یہ چاہتا ہے کہ کچھ اور بھی عید شامل کر دی جائے. فہو خروج عن سبیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ جانا ہے, اس عید کو منوانا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہر ریاضیات محمود پاشا فلکی کے قول کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 اپریل 571 عیسوی کو صبح صادق کے بعد واقعہ فیل کے 50 دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, جو 9 ربیع الاول اور پیر کا دن بنتا ہے, جس کی حقیقت کو مزید واضح کرنے کے لیے عرب کے مشہور جو تقویم بنانے والے ہیں ریاضیات کے ماہر محمد طلعت عرب ہیں, بیان کرتے ہیں کہ عام الفیل کے سال میں ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کا دن یا تو 2 تاریخ کو آیا یا 9 کو آیا یا 16 کو آیا یا 23 کو آیا, 12 تاریخ کو کوئی پیر کا دن نہیں آیا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے کیسی خوشی منائی. ابو قتادہ روایت کرتے ہیں, سئل عن صوم یوم الاثنین, جب پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول پیر کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں, قال ولدت فیہ وفیہ انزل علی, میں کیوں نہ روزہ رکھوں, میں اللہ کی عبادت میں بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ پیر کے دن میں پیدا کیا گیا اور پیر کے دن ہی مجھ پہ وحی نازل کی گئی. عزیزان گرامی, خوشی تو اس بات کی ہے کہ اس دن ہم عبادت کریں. یہ طریقہ جو آج مسلمانوں نے اختیار کر رکھا ہے اور دین بنا کے جو حقیقت میں بے دینی ہے, نہ اللہ کے رسول نے یہ کام کیا, نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 2 سال تک ان کی حکومت رہی لیکن انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا. 10 سال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب ہوئے, یہ وقت آیا, کوئی ایسی خوشی نہیں کی جو آج ہو رہی ہے. عثمان کا وقت آیا, 12 مرتبہ یہ موقع آیا, یہ کام نہیں کیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو داماد ہے اور اللہ کے رسول کے پیارے ہیں, 4 مرتبہ یہ وقت آیا لیکن ایسا کام نہیں کیا. عزیزان گرامی, نہ صحابہ نے نہ تابعین نے, 604 کے اندر سب سے پہلے مظفر الدین کوکبری نے موصل کے اندر جو عراق کے اندر ہے اس میں سب سے پہلے نے اس بات کا اہتمام کیا کہ جس دن اللہ کے رسول پیدا ہوئے ہیں اس دن خوشی اس طرح منائی جائے، حالانکہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، 12 کو تو اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تعجب کی بات ہے، جب انسان قرآن و سنت سے دور ہو جاتا ہے، عقل کام نہیں کرتی، خوشی مناتے بھی ہیں تو وفات سے مناتے ہیں، ولادت سے نہیں مناتے۔ عزیزان گرامی، مظفر الدین کوکبری نے اس کے دلائل کو گھڑنے کے لیے مولوی ابو الخطاب کو کافی سارے انعامات سے نوازا، جس کے بارے میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لسان المیزان میں لکھتے ہیں، کثیر الوقیعات والسلفی من العلماء خبیث اللسان شدید الكبر قلیل النظر فی امور الدین متہاونا۔ یہ وہ شخص تھا جو صحابہ کو گالیاں دینے والا تھا، سخت متکبر تھا، نہ نماز پڑھتا تھا، جس کے بارے میں ابن النجار لکھتے ہیں، رأیت الناس مجتمعین علی کذبہ و ضعفہ، پوری امت کا اجماع ہے یہ جھوٹا شخص تھا، پیٹ کی خاطر اس نے دلائل کو گھڑا، اور دلائل کیا پیش کرتا ہے؟ صوبیہ لونڈی کو آزاد کیا تھا ابو لہب نے، جو سب سے پہلے سب سے بڑا دشمن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جس نے کہا تھا تب لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تیرے ہاتھ شل ہو جائیں، اس لیے جمع کیا تھا۔ اس شخص نے لونڈی کو آزاد کیا، اور خواب میں عباس دیکھتے ہیں کہ سوموار کے دن اس کو پانی پلایا جاتا ہے۔ اس وقت نہ عباس مسلمان تھے، نہ کسی کافر کا فعل جو ہے وہ عبادت بن سکتا ہے، نہ خواب وحی بن سکتی ہے، نہ ہی اس کی کوئی دلیل ہے۔ اگر سارے زندگی رفاہ عامہ کے کام کرتے رہو، یہ لونڈیاں آزاد کرتے رہو، اگر ایمان نہیں تو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی۔ عبداللہ ابن جدعان، جس کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، بخاری کی روایت ہے کہ یہ شخص بڑی قربانیاں دیتا ہے، سب تو حاجیوں کو پلاتا ہے، لباس دیتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو اللہ کیسے بخشیں گے؟ لم یقل یوم رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس نے تو ایک دن بھی نہیں کہا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ولا صلى یوما، ایک بھی اس نے نماز نہیں پڑھی، اس کو اللہ کیسے معاف فرمائیں گے؟ عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام سلمہ آتی ہیں، فرماتی ہیں میں نے حبشہ کے پاس، حبشہ جب گئی تو میں نے دیکھا ایسے کنیسے تھے جس میں تصویریں بنائی ہوئی تھیں، تو اللہ کے رسول متوجہ ہو کر فرماتے ہیں، اے ام سلمہ بات کو سنو، اصل بات یہ ہے، اذا مات منہم الرجل الصالح، جب ان لوگوں کے اندر کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو کیا کرتے؟ بنوا علی قبرہ مسجدا، اور ان کی قبروں پہ مسجد بنا دیتے، وصوروا تلک الصور، اور جن تصویروں کا تم تذکرہ کر رہی ہو اس طرح کی تصویریں بناتے، جو تصویریں بناتے ہیں آج محبت کا واضح کرنے کے لیے قباب بنائے جاتے ہیں لکڑی کے، پردوں کے اور کپڑے کے، فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، سنو جو ایسا کام کرتے ہیں وہ دنیا میں بدترین لوگ ہیں، شریر لوگ ہیں، ان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جاؤ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اللہ تجعل صورة إلا سوتا ولا قبرا مشرفا إلا سويتا، کوئی قبر جو ایک بار اس سے اوپر ہو برابر کر دو، کوئی تمثال نظر آئے، کوئی صورت نظر آئے، اس کو مٹا دو، اسی سے ہی توحید اجاگر ہوگی۔ عزیزان گرامی، نہ یہ سنت ہے، نہ یہ قرآن ہے، بلکہ اللہ کا مجرم بننا ہے، جتنا چاہے بن لے، جتنا بننا ہے، لیکن میری دعا ہے اللہ سب کو سیدھا راستہ دکھائے، اور بھولے بھٹکے رستوں کو چھوڑ کر سنت محمدیہ کے مطابق صحیح خوشی کو اختیار کیا جائے۔ وہ خوشی کیا ہے؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو زندگی میں اتار لیں، اور اس دن اللہ کے رسول نے بھی عبادت کی ہے، روزہ رکھا ہے، اس کو عید بناتے ہیں، اور عید کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزہ نہیں رکھا جاتا، اللہ کے رسول نے روزہ رکھا ہے، اگر عید ہوتی تو روزہ نہ ہوتا، کیونکہ نہ چھوٹی عید پہ نہ بڑی عید پہ فرمایا حرام ہے روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے کوئی شخص عید نہیں مناتا روزے کے دن۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرمائے، ہمیں سنت کا پابند بنائے۔ عزیزان گرامی، اللہ سے دعا کیجیے سابقہ گناہ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے اور امت اسلامیہ پہ رحمت فرمائے اور بھولے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے، وہ جانتے بوجھتے جو جہنم کا مال خرید رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔